Oczywiście, że to Natalia Grosiak tak pięknie nam śpiewa z drugiego albumu, jaki Digital Love. O, Digital Love wydał. W 2007 był premierowy Digital Love, później było W, tudzież V, bardzo dobrze, w 2010 i Augusta w 2014. Radio Citizen przed nami i Ursula Racker, Hope and Despair. Immorality and the sheer absurdity of human complacency in the matters of love, compassion, grace, and peace. So you wanna come test me, quiz me, cut me, watch me bleed, see inside this impenetrability, slice through to the fragility, this so-called humanity completely vexes me. Warning, warning. Women who fancy themselves warriors, goddesses, and banshees have more bite than bark. If you want to start a fire, beware the spark. The heart is delicate and hurtable, but it's also wondrous and resiliently reparable. Please don't seat yourself at the table unless you prepare to be full. So you wanna come? Test me, quiz me, cut me, watch me bleed. See inside this impenetrability, slice through to the fragility, this so-called humanity completely vexes me. And just in case you were wondering, in the end, I'd like to be remembered as a soldier of God, a sometimes rethroned but still wooing queen, a fierce-ass mama, an imperfect, priceless diamond, a humble but relentless freedom fighter, a fallen and blessed earth angel. So you wanna come test me, quiz me, cut me, watch me bleed. See inside this impenetrability, slice through to the fragility, this so-called humanity completely vexes me. Hope and Despair, przepiękny album Radio Citizen z 2010 roku i utwór Test Me i Ursula Racker. 8 minut po godzinie pierwszej. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwszej na trójkowym zegarze. Aleksandra Kaczkowska do drugiej w nocy. 662 wydanie Ciemnej Strony Mocy w Trójce. csm@polskiradio.pl bez zmian ten adres mailowy. I grupa i strona, na którą ciepło zapraszam, na znanym portalu społecznościowym. Opowiadałam i w poniedziałek, i z soboty na niedzielę, że Martina Topley Bird w 2010 roku wydała album Some Place Simple. I że dziś usłyszymy przynajmniej jeden utwór z tego albumu. it's absurd, but I want it and I can't say no. I'm lying with you, backsliding with you, but not trying with you. I'm lying with you. Where are you, holy hand? Where are you, holy hand? Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Da-da-da. To oczywiście, że był Tricky i album Mixed Race, a wcześniej Martina to Playbird, teraz już High Places i album High Places versus Mankind. She's a Wild Horse. Thank you. High Places to tak naprawdę nie grupa, tylko duo. Rob Barber, multiinstrumentalista i multiinstrumentalistka i wokalistka Mary Pearson. Poznali się w 2006 roku. Poznali się tak naprawdę wcześniej, ale w 2006 roku założyli High Places. Rob pochodzi z Brooklynu, z Nowego Jorku, a Mary musiała się tam do niego przeprowadzić. Teraz oboje mieszkają w Los Angeles i tworzą tam muzykę. Ze sobą mają tak naprawdę 4 albumy, ale 2 studyjne. High Places vs. Mankind z 2010 roku to z tego albumu She's a Wild Horse przed momentem. A teraz już Lali Puna, Our Inventions. Out There i Yukihiro Takahashi. Proszę mi wybaczyć, ale coś mnie chyba uczula tutaj w studio. Mam nadzieję, że nie totuś. I've seen monsters, sharps at wolves, heading down the history, raising, fighting, za nami Our Inventions. Jak ktoś zaczyna grzebać w internecie i dochodzi do informacji, że Lali Puna to jest zespół niemiecki założony w Monachium, to zawsze mam jest takie, jak to oni są z Niemiec? Gdzieś nam się utarło w głowach, że muzyka niemiecka to musi być taka ciężka muzyka, prawda? Że coś takiego gdzieś z tyłu głowy ciągle mamy, a to zupełnie już nijak się nie ma do rzeczywistości. Następny zespół, który przed nami, to bym powiedziała tak, że tego fińskiego kwartetu wiolonczelowego słuchaczom Ciemnej Strony Mocy, ani programu trzeciego tym bardziej przedstawiać nie trzeba. To będzie apokaliptyka z siódmego albumu, który wydali. Przepiękny album i w dodatku idealnie zatytułowany Siódma Symfonia. Apokaliptyka Beautiful. Eika Toppinen, Paavo Loitonen, Perttu Kivilakso i Mikko Sairen. Chociaż tutaj akurat perkusji nie było. To Apokaliptyka i Siódma Symfonia. Z Siódmej Symfonii, z tego albumu utwór Beautiful, jeden z moich ukochanych, jeżeli chodzi o apokaliptykę. Tak, to prawda, no Metallica brzmi zawsze idealnie w ich wykonaniu. Sięgamy do albumu The Quiet Lamb z 2010 roku. Wszystkie mamy dzisiaj z 2010 roku, przypominam. A grupa to Her Name is Kala i chociaż należą do gatunku post-rockowego, to tak piękne utwory również nagrywali, ponieważ w 2019 roku skończyli działalność jako grupa i się niestety rozeszli. Będziemy teraz zwalniać na moment. Przy okazji powiem, że szykuje nam się filmowe wydanie albumów sprzed 10 lat. Czy za tydzień? Zobaczymy. Chelsea Wolf za moment, a później Olafur Arnalds. Of an inhumane world. Like the white. Olafur Arnalds. Mówiłam, że będziemy się przenosić na Islandię. And They Escaped the Weight of Darkness. Z tego albumu to był jego drugi studyjny album w 2010 roku dopiero. Undan Hulu. Wszyscy na pamięć znamy absolutnie Supasista czy Born Sleepy, jeżeli chodzi o Underworld. Ale czy pamiętają Państwo album Barking z 2010 roku? Bo tam były takie cudowności jak właśnie przed nami. Louisiana. round every corner, calling out his name. To było Kokorosi, Grey Oceans, z tego albumu Kokorosi i utwór Lemonade. A Kokorosi, no to chyba wszyscy wiedzą, to przedstawiać nie trzeba, to dwie siostry Sierra i Blanca Cassidy. Przechodzimy do The Books, The Way Out. Kansas. Texas, Oklahoma, plus 1,000 years of rust. Examine it carefully before it set ablaze. Take it all in before it's gone, gone, gone. Let's notice everything, I mean every grain of salt. Let's be thorough to a fault. Next time we'll build it twice as strong. And all of this will disappear as quickly as it came. Fire and the rain oxidize and rearrange. Focus on the pain. Focus on the way to get out. Amerykańsko-holenderskie duo utworzone w 1999 roku w Nowym Jorku. Wokalista i gitarzysta Nick Zamuto i wiolonczelista Paul DeYoung. The Books niestety już nie tworzą. Ostatni album to właśnie The Way Out z 2010 roku, a trzy były wcześniej, czyli w sumie cztery, jeżeli by Państwo szukali. Matt Corby przed nami i Australią będziemy się żegnać, ale nie Mattem Corbym. A ten z albumu Transition of Color. It blows until I'm blind. Can't see the other side. I took the long way home through November's undertow. So sifting through to find moments rare and purified. Matt Corby prosto z Australii, młodziutki, urodzony w 90 roku. Pierwszy singiel wydał w 2009 roku. Z 2010 wtedy wyszły dwa, Transition to Color i My Falls is Transition to Color, Breathe. A pierwszy album tak naprawdę wydał dopiero w 2016 roku, gdyby ktoś szukał, Matt przez 2T, Corby. Pamiętają Państwo ten utwór? To RYX, a tak naprawdę RY Cumming, który wtedy jeszcze był RY Cummingiem i ten album RY Cumming, ale w sumie był RYX-em, a jak zaczynamy szukać, to wychodzi na to, że on w 2010 nie wydał żadnego jeszcze albumu, a przecież Home z Jesse Carmichael właśnie z tamtego okresu. Nocy spokojnej, dnia pięknego, 3 minuty do drugiej. My, oh my, I've gone so far. Now I know I'm home. So tear is on my skin. But ooh, I'm lost again. My, oh my, I've gone so far. I've seen this world and all my.